Ladies and gentlemen, X Dublin me. Bo ona to wierzyła, że przyjdziesz na jawie. It's problem. na Anią ciągle łażę. Wreszcie pomysł mam, bo boys, sprzedam grójku ze dwie krowy. Kupię trampka lub pirata, niech ta głupia za mną lata. Ajaja, czemu Antek, a nie ja, cholera? Ajaja, czemu Antek, nie rozumie, kurde? Ajaja, czemu Antek, a nie ja? Ajajaj, czemu Antek, on to umie? Śpią ta królewno,

così felice. Lubię jeść. lubię tańczyć forsę śmierć. Ha, ha! Wina łyżę, lekki szmer, słodki smak, panierek też. Krążę wtedy przy bufecie i chcę napić wina się. Potem tańczyć, szaleć, śpiewać i ubawić duszę ten. Lubię seks, lubię jeść, lubię tańczyć, forsę mieć. Wina łyżę, lekki szmer, słodki smak, panierek też. Zabawa trwa, na pierwszym piętrze, małym M2. Szybili, zabawa.